أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. سورة بقرة آيات نمبر 80 أتيام نمبر آيات دي اول سفاره دا منگویلیو دیا بنی اسرائیلانا خطابات ستا شروع شویو. اول خطاب کی اتن نعمتون ادوان اقمتین دو عذابونا اغا ختم شویدی. دویم خطاب کی دری فلیتی دا مخکینو یهودیانو او سالور دا وسانو پاگی کی اغا دری فلیتی ویلی شویوی او اغا سالور د وسنو ذکر کوي. سلور د وسنو پاغي کی دا هم وا چې مخصصین لانفسهم بالجنه ځان به د جنت ټیکداران حسابولو او دا تحریب بیکاو یعنی اولا دا وسنو اغا اولا نی فلیتی اغا داوا منافقت بیکاو دویم تحریب بیکاو او بل مخصصین لانفسهم بالجنہ بل زان بے د جنت ټیکداران حسابولو. ول مونږه سوالی خور دی کلاړ نشو نو خیر دی زکات مونږ د سخی عبادت کړی دی او د دین اخوا مونږ به ډایرک جنت ته ځو. نو منافقت یو شو. دریم د الله کلام به بدلاو تحریف او دریم مخصصین لانفسهم بالجنه او بل سلورم دا او تقلید داراو د يهود ول دغه مشرانو دا کار کړي. ول څلې خره دې مونږه د سخی عبادت کړي پاغي به مونږ ته سزا ملويږي نور مونږ ته سزا نشته دي. دلته قضی کرگئی وقالو البدی لن تمسن النار مونگا نمسکی هرگدی ور الا ایاما معدودا مگر اغا سور دیش میرلی شویم چه اغا سولی خوردی ولده مونگ مشرانو دسخی عبادت کرده دیم وسم سخلق دغه سول اختما دغه بدعت هغه کوي مړی مړ شي سړی مړ شي سولی خوره دی پوره شي پهغه پسې مړی کوي پهغه پسې سول اختما کوي جمعې ورپسې کوي کلی د ورپسې کوي نو دا د دغه یهودیانو نسل پاتې دی داغي هغه طریقې را ټینګه کړې ده. قل ورته وایه اتخذتم عند الله آیا تاسو نیولې دی آیا تاسو ذخیره کړې ده در په دربار د الله کې په دربار د الله کې تاسو ذخیره کړې ده چې تاسو دا خبره کوئ قول ورته وایا اتخذتم عند الله قول ورته وایا اتخذتم عند الله آیا اخستی د تاسو د الله تعالی نه عهد الوعد لرا فلن يخلف الله عهده نو بیا خو اچر خلاف نکی اللہ دخفل وعدی ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلکی جوڑوی تاسو فلا باندی اخبری چه تاسو فی علم نلری پا دلیل سرام یادا چه ام تقولون یا تاسو ای فلا باندی دروغ ما لا تعلمون چې تاسو فی علم نه لرئ تاسو ته علم نشته دی بلا داسې نه ده من کسب سیئتا بلکې چا چې وکو سبدی لرا شرک لرا و احاطت به خطیئته او را گیر کړو د لرا گناه ددو تر مرګ فوری یعنی مرگ فوری دی په دغه گناه گیخته و یا خطویه دوی حتا وکړه د لرا په شرک سرم فولای که اصحاب النار نو دا کسان دی دی دور والا هم پیها خالدون پاقی که با همیشهی والذین آمنوا وعملوا الصالحات و کسان چی مان رولو عمل وکو پا طریقه دا پیغمبر باندی اولای که اصحاب الجنه نو دغه جنت والا دی هم فیها خالدون دی با پاقی که همیشهی وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل وزدد زينا هغه دریم خطاب د خطاباتو ستونه شروع شو بني إسرائيل تام هغه دریم خطاب د خطاباتو ستونه پدې کې سلور اوامر او سلور نواهی دي سلور اوامر د دې زینا بیانې او سلور او نواهی د 76 نمبر آیت پوری دا دریم خطاب دی وګورا اول سلور اوامر اول نمبر وبالوالدین احسانا احسان کول د خواسو سرام دویم امر وقولو للناس حسنا خیست خبر کول عام خلقو تام خیست خبر کول عام خلقو تا عام خلقو تا خیست خبر کول خا اخلاق سره ملاوی دل دری مواقیم الصلاح منز پابندی کول واتو الزکا او زکاة ور کول او سلور نواهی اول نواه نهی لا تعبدون الا اللہ عبادت بان نکوی مگر دیو اللہ د یو الله عبادت بکوي ادوی منهی چې لا تسفکون دماکم وینې به نه تویوئ د بل مسلمان او دریم ولا تخرجون انفسکم ظلم زیاتی سره به څوک د کور نه نه وباسئ څلورم تظاهرون بالاسم والعدوان د یو بل مدد به نه کوئ په ظلم او امداد څه په ظلم او زیاتی سره په ګناه سره تفصیل به خپل ځای باندې کوو نو اوس دا دریم خطاب دی دی نو دا خدنا میثاق بني اسرائیل کله چې واغسته مونږه هغه وعده میثاق فوخله وز بني اسرائيل د بني اسرائيل نه لا تعبدون الا الله چې بندگی بنه کوي مگر د یو الله وبالوالدين احسانا کوي بد مور افلار سره نیکی خې ګړم مور افلار سره به خیر خې ګړکه صحابی راغلی نبی علیہ السلام ته وی من عبرو یا رسول الله د چا سره نیکی وکما وی امک د مور سره په دویم ځل ورته وی چا سره نیکی وکم مور سره دریم ځل باندې وی مور سره بیا ورته وی ثم باغ د فلار سره بیا د خپل خپلوانو سره مبصرین ذکر کوي 75% د مور حق زیات دی مور حق دې د خیال ډیر ساته ولی هغې ډېرې سختې تا سره تېرې کړي دي. سړی راغلی کعبې طواف کوي مور یې په شا کړي ده ګرځولې ده راغی نبی علیه السلام ته غالبا روایت دی حدیث دی الله مې دې پینه ګورانګاری زما د ذهن نه صحیح وتی دی خو دغسې ده وای ما د مور حق ادا کو لکه څنګه مور مې تا وکړه مور له مې طواف ورکوم اغور توې درې شاته چرته طواف ورکړې دي تا چرته حق ادا کو نه همیشتې ګرځولې مور حق ما ته نشو ادا کولې. هغه واقعې ذکر کیږي وای یو ځېګي اندو اندو بلاره مور او مور خدا ورته وې سړیا وای تاسو د مور له دا بار بار خدمتونه کې خو په یو ځل ولا بدل ور وګرځو استه تخلاص او ټیک دا بای وای زستا بدل په یو پیر باندې در کوم څنګه بچیا وای ټول مرستا خدمتونه ما ته ډیر ګران پری وځي خو په یو ځل دله خدمتونه پر کوم وای زه ټیک دا بچیا چې ته وې زه خو هم نشه پر کوله چې پر کې جو زه ټیک دا وای زما خواته یو شپه د ما سره تیر کا بس کټ خواته چیلې دی تولی خوړی غړی دی دا چې سړی خپه خوب باندې جو خورغلی دی زوی دی ویل په لوټه کې مال اوبه راوړه ور سره نو چې دا لږ سړی جو خورغلی دی ورته زر په دې تولی کې اوبه اړول دي زر راپاسې دل دا دې څه وکړه دي ما خو دې کار پرېښی دی که دا ته څه کې څه شور یې کړی دی خو بیرته پرېوتی لږ ټایم بعد هلک په خوب ورغلی مور ورته بیا اوبه ور اچیل دي په دریم ځل باندې بیا اخر زوی قار شوی دی مړه تا کې اړو انسانیت نشته او دا ته څه کې ته خو سړی خوب ته نه پرېږدي هغه ورته وایي بچوړیا اے بچوړیا وای ته به تا به وایي متیادې وکړې وای تا به متیادې وکړې او ما به ته وچ ځای ته کړی او زه به په متیازو کې سملاستم نن د یوې شپې حالات ستا دغه دي درې شه ته وایي د ما حق پوره کولی شي نو دغه د مور حق ډیر ګران دی مور سره ډیر احسان کوه. سورې بن اسرائیل کې الله فرمایي قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا ستا رب دا فیصله کړله چی عبادت منه کې مگر د یو الله د الله نه با درست هغه مور او پلار سره احسان خیر ښېګړه کول دي. ولا تقل لهما اف اف ورته تشهم نه کې دومره خیال به ساتي او جنت کا غواړي د مور او پلار خدمت کول جنت او تحت اقدام الامهات د مور او پلار خدمت کوه مور چرته خفه نه کې تیزه خبره ورته ونه کې فرمایو وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره ښېګړه کوی وزل قربا د خپلو خپلوانو سره والیتاما یتیمانانو سره والمساکین مسکینانو سره وقولو للناس حسنا وای خلقو ته ښه خبره واقیمو الصلات پابندي د مانځه کوئ واتو الزکات ورکوئ زکات ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړو الا قلیلا منکم بیا تاسو مخ واړو مگر لږ ستاسو نام وانتم موردون تاسو همیشه مخ ګرځول کیئ وانتم موردون همیشه تاسو مخ ګرځول کیئ وإذا خذنا ميثاقكم أو كلچي وإذا خذنا كلچي وأغستو منغا پوخ لوزستاسونا لا تسفكون دماءكم چنبت يوي ونتاسو لا تسفكون دماءكم نبت يوي ونتاسو د یو بل ولا تخرجون انفسكم نبو باسي تاسو یو بل لرا یعنی خپل ملګری بنو باسي من دیاریکم د کورن خپلنا ثم قررتم بیا تاسو اقرار وکړو انتم تشهدون او تاسو خپو دی پدې باندې بیا وقالوا او البديل ان تمسنا النار هرگز بمنګ نر مون تنر سی اور الا یام معدوده مگر غور دی پشمیر باندې قل ور توایا اتخذتم من الله ایت سو غستی دا د الله نا وعده عهدن وعده لرا فلا يخلف الله عهده الله خلاف نکید خپل وعده ام تقولون على الله ایت سو فلا باندې مالا تعلم الواسج تاسو بنفوی گئی اغه خبرې چې تاسو په علم نه لرئ په دلیل سره اس یا بس خبرې کوي فته درته نشته دې بلان نه دې دا سکار نه کدا معنا وشي په معنا د او باندې یا دا معنا وکبالا دا سین د من کا سبب بلکې چا چې وکړه سیئتن سگنا لرا زبدی لراوا حاتت بیعتی اتوه وی خاتی وکڑا را گیر اکلو دل را خطی اتوه گنا دادم فولای کصحاب النار یا شرک لرا یعنی بیا پا شرک اڑم شو پا شرک جون تیر کونو دغ کسان صاحبان دور دی دور والدی پا دی که با همیشه کسان چیمان را وڑی وعمل کئی پا طریقه دا پیغمبر باندی دغ کسان جنت والدی پا دی که با همیشه وی دا خدنا میثاق بنی اسرائیل او کله چې واغسته مونږ پوخ لوز د بنی اسرائیل نه لا تعبدون الا الله چې بندګی منه کوي مگر د یو الله وبالوالدین احسان او مور افلار سره به خې ګړه کوي نیکی به کوي وزل قربا او د خپل خپلوانو سره ولیتام د یتیمانو سره والمساكين يوم مسكينان سر وقولوا للناس حسنا او اي خلق تا خيست خبرا خبرا واقيموا الصلاه فبند دمازك واتوا الزكاه وركوا الزكاه ثم توليتم بياتا ثم خواړو الا قليل منكم بیا مخواړو تاسو الا قليلا منكم مگر لستاسو انتم موردون او تاسو هميشه اراس کیای و اذا خذنا ميثاقكم او کله چې مونږ واغستو پوخله وزکلک لا ولا تسبقون دماءكم چې نبتو او تاسو ویني ولا تخرجون انفسكم او نبوا سي تاسو یو بل لرام نبوا سي تاسو یو بل لرام نه خپل ملګرو لرام دل یاریکم د خپل کورونو نام ثم قررتم بإقرار وكوتاسو وانتم تشهدون او تاسو بيان كون كيوين يعني لا تسفكون دماغكم بل مسلمان وجل دا سيدي لك اخبال زان چه توجني دا مسلمان وينبا نتو يوي او مسلمان سره وجل دا ډیر غټ جرم دی ځکه المسلم کا جسد الواحد یا لکا تا بل سړی مړ کو خپل ځان دی مړ کو ولا ځان دی مړ کو څنګه تا مړ کو نو ستا زندگی خو برباد شو بیا ستا د پاره ژوند کې ډیر خطرات دی تا باندې ژوند ډیر ګران شو نو ځکه وای چې لا تسبقونه دماغکم نبته وای تاسو ویني ولا تخرجون انفسكم انا با باسه تاسو خپل ملګرو لره د کورونو خپلونه ثم اقررتم تاسو اقرار وکوا انتم تشهدون تاسو په هدی تاسو حاضر وای په دې باندې او تاسو خ په هدی صلی الله تعالی علی خیر حلقی محمد و علی و صحابه اجمعین